Szia, Erika, Mónika vagyok. Szia! Halló, Erika, azt szeretném kérdezni neked, hogy nekem vasárnapra kéne egy ilyen kis dobos csinálni, hogy te kint leszel valamikor, vagy hogy csináljuk? Én azt sem tudom, máma voltál, volt máma kint valaki? Hát én nem voltam kint. Ja, Én most van telefonszámom, akkor fölhívlak. De mondjuk például én megyek anyukámékhoz, úgyhogy nem probléma esetleg úgy, hogy akkor holnap elviszem a dobozt neked. Jó, rendben. És akkor vasárnap, vagyis hát akkor meg is csináljuk mindjárt. Igen, megcsinálom akkor neked, és akkor készen lesz, jó? Jó. Na most annyi, hogy valamikor délután, vagyis hát nem tudom, olyan, mit mondjak, kettő körül otthon leszel? Igen, otthon leszek, nyugodtan. Na, jöhet. Akkor majd akkor fogok jönni, jó lesz rendben, úgy? Megvan beszélve. Na, köszi szépen, szia, szia.